zdecydowane te projekty, które są zgodne z polskim prawem, zgodne z polską konstytucją. Pozbawianie polskich kobiet ich elementarnych praw nie ma nic wspólnego ze zgodnością z konstytucją. I jak pan Wróblewski dzisiaj opowiada o tym, że wszyscy się zgodzimy z tym, że ten projekt szedł za daleko. Nie, no, dla was nie szedł za daleko, bo to wy odpowiadacie. Ale to nie jest oczywiście nieludzkie, to nie oczywiście prawda. I to ale czysta demagogia, ale panie pośle. Nie zadłuży mnie wielostopniowa. Pan poseł Wróblewski rzadko występuje i dlatego jakoś nie przyjmuje zasady, że nie zagłuszamy. Bardzo nie zagłuszy mnie pan, zwłaszcza, że ja nie będę panu przeszkadzał w tym zakresie, bo to, co pan mówi, pana po prostu kompromituje, bo wszyscy wiemy, że jest pan jednym z tych ludzi, którzy stoją za tym fatalnym, antykobiecym, antyludzkim wyrokiem tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, który powstał tak naprawdę na Nowogrodzkiej. I wasza twarz w zakresie praw kobiet jest powszechnie znana. Jest powszechnie znana. Rację ma Krzysztof Gawkowski, mówiąc, że jeżeli byście w tej sprawie mieli jakąkolwiek szansę na większość, to byście przepychali dalsze zabieranie kobietom ich praw przez polski parlament. Bo pewną zasadą ekstremistów, a wy w tej sprawie jesteście po prostu ekstremistami, jest to, że ekstremiści nigdy się nie zatrzymują. Chcą więcej. Cały czas chcą podporządkowywać sobie ludzi myślących inaczej. A na to nie będzie zgody, bo tutaj murem i tamą są prawa kobiet i kobiety, które będą broniły swoich praw. Paweł Sałek, czy pan uważa, czy prezydent uważa, że są potrzebne jakieś inne zmiany w prawie dotyczącym aborcji, inne niż te, które wniósł pan prezydent po wyroku Trybunału Konstytucyjnego mniej więcej rok temu i które sobie gdzieś tam w zamrażarce sejmowej tkwią? Już odpowiadam, panie redaktor, ale jedno pytanie. No, panie pośle Kierwiński, proszę nie odmawiać prawa do własnych poglądów posłowi Wróblewskiemu i proszę nie używać języka o ekstremistach, a także o jakichś skrajnych poglądach, ponieważ no, mamy debatę publiczną w bardzo wrażliwym i delikatnym zakresie, jakim jest sprawa związana z aborcją. Odpowiadając teraz na pytanie pani redaktor... Ja odebrałem prawa. Tylko... Proszę wybaczyć, panie Misza, ale w którym... Dobrze. Ocena postawy chyba błagam. Nie jest odbiorna. Ale dzisiaj po raz kolejny pan mi przerywa. No i co ja mogę zrobić? Proszę mówić. Nie mamy czasu na takie wtęty. Dobrze, więc ten projekt ustawy i tutaj też znowu muszę powiedzieć, że pan poseł Kierwiński chyba do końca nie zna prawa, ponieważ jest obowiązek, jeśli jest inicjatywa obywatelska skierowania danego aktu prawnego, propozycji legislacyjnej do tego, żeby Sejm się nią zajął, a to nie jest tak, że się wybiera ten można, a ten nie można. Nie, po prostu jest 100 tysięcy podpisów w inicjatywie obywatelskiej i to staje na poziomie parlamentarnym, tak wyjaśniając jeszcze posłowi Kierwińskiemu. Natomiast pani redaktor, ten projekt musiał być omawiany przez parlament. Co do tej delikatnej i wrażliwej sprawy związanej z aborcją, to pan prezydent skierował swoją propozycję legislacyjną, no, która w tym momencie znajduje się w parlamencie. No właśnie to powiedziałam. Czy jeszcze coś jest potrzeba oprócz tego, żeby może procedować? Ja myślę, że tutaj trzeba popatrzeć na tą sprawę, o czym wspominał pan poseł Wróblewski, że jest dyskusja na poziomie rządowym i parlamentarnym, jak ogólnie mówiąc do tej sprawy można podejść i takie dyskusje, tak jak powiedziałem, w tej delikatnej i subtelnej materii, one trwają. I teraz pytanie, dlaczego takie emocje w opozycji i na lewicy? Ja jeszcze chciałbym ad vocem, ponieważ zostałem tutaj jednak wywołany przez pana posła. Nie chce pan mówić o Instytucie Rodziny. To będzie pan miał, to przy okazji pan powie. Teraz Krzysztof Gawkowski, dlaczego takie emocje wzbudza Instytut Rodziny i Demografii? Sama idea. Instytut Rodziny to nie jest instytut, który ma dawać poczucie odpowiedzialności za rodzinę. To jest instytut demobilizujący i tak naprawdę ograniczający prawa rodziny. Prawo i Sprawiedliwość znalazło ścieżkę dojścia do miejsca, w którym rodzina będzie prześladowana, indoktrynowana programem Prawa i Sprawiedliwości. Prześladowana? Dlaczego? Tak, jak to prześladowana? Dlatego, że są zapisy, które wskazują jasno, że może być na przykład wpływ na to, jak i kto wychowuje dziecko. Przyjdzie ktoś sprawdzać, czy na przykład związek jednopłciowy, który wychowuje dziecko, jest niegodny tego. No to są wszystko elementy, które po cichu wprowadzają w miejsce dzisiejszego prawa nowe przepisy dające szansę ekstremistom, radykałom czy innym poplecznikom państwa policyjnego możliwość budowania złych emocji. I to mówię delikatnie. To jest po prostu ustawa, która nie daje poczucia sprawiedliwości rodzinie, tylko daje poczucie takiego bata społecznego w ręce prokuratora, możliwość wchodzenia do rodzin i szczucia ich za poglądy, za myślenie, za to, że mają inny horyzont i ideę niż te, które są głoszone przez Prawo i Sprawiedliwość, ministra Czarnka, czy które mają być taką podstawą ideologii. Mamy mało czasu, dlatego panu już podziękuję. Teraz pan, właśnie ojciec tego projektu, pomysłodawca, ojciec chrzestny w każdym razie, Bartłomiej Wróblewski. Po co jest kolejna instytucja? Bo tych instytucji zajmujących się rodziną i demografią jest całkiem sporo w polskim systemie. Właśnie wbrew temu, jak często to w opinii publicznej jest przedstawione, wcale ich nie ma. Większość tych ciał, które jest wymieniane jak Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, Rządowa Rada Ludnościowa czy Rada Rodziny, to są instytucje, to są panele eksperckie, które nie prowadzą codziennej pracy. Nie ma takiej instytucji, a w wielu państwach europejskich i nie tylko w Ameryce, na Węgrzech, we Francji, na Słowacji, takie instytucje są, bo sytuacja demograficzna Polski jest trudna. Jeśli nie podejmiemy takich skoordynowanych działań w tym zakresie, będziemy mieli 4,5 miliona mieszkańców w Polsce mniej za 30 lat. Na 100 osób pracujących będą 104 osoby niepracujące. Czyli sytuacja się bardzo pogorszy, tak, z wielkimi konsekwencjami ekonomicznymi. Jak się pan odniesie do zarzutu, że to jest inkwizycja, że to jest prokuratura? To są wszystko takie bzdury, że aż trudno wręcz to komentować. Moim zdaniem poseł Gawkowski nie tyle krytykuje ustawę o instytucie, co nie podobają mu się przepisy polskiej konstytucji. Artykuł 18 mówi o tym, że państwo polskie chroni i otacza opieką rodzinę, małżeństwo, rodzicielstwo, macierzyństwo. Pan poseł Gawkowski mówi, to nie jest potrzebne. Tak jak krytykowano 500+, tak teraz krytykuje się instytucje. Te wszystkie zarzuty dotyczące ustawy są nieprawdziwe, bo na przykład kompetencje w zakresie ochrony praw rodziny, rodziców i dzieci są identycznymi kompetencjami, jakie przysługują innym rzecznikom. Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka. Chciał pan jeszcze powiedzieć, w poprzedniej sprawie jedno zdanie. Patrzę na zegar, mamy 2 minuty i dwóch panów, którzy chcieliby też coś powiedzieć, więc proszę to jedno zdanie szybko powiedzieć albo zrezygnować. To może pan zrezygnuje dla dobra sprawy, co? Dziękuję. Marcin Kierwiński. Panie redaktor, fakty są takie. W Polsce w ostatnich miesiącach urodziło się najmniej dzieci od 70 lat. I to jest efekt polityki PiS-u. Równolegle najwięcej Polaków... No dobrze, to może instytut coś pomoże. Ale właśnie o tym chcę powiedzieć. Zamiast realnych rozwiązań wspierających rodzinę, zamiast rozwiązań wspierających kobiety, które by zachęcały do tego, żeby one po prostu chciały mieć dzieci, PiS zajmuje się prokuratorami, którzy będą mogli z butami wkraczać w prawa polskich rodzin. No, nie tędy droga. Po raz kolejny mamy ustawę ideologiczną zamiast konkretnych rozwiązań. No i dlatego jest coraz gorzej. Bo to ten instytut, w ogóle to, że przychodzicie państwo z tym instytutem, z taką ustawą, to jest tak naprawdę kwintesencją klęski, którą ponieśliście. I raz jeszcze podkreślę, to jest fakt. To nie są rzeczy dyskutowalne. I chcę, żebyście to przyjęli i się nad tym zastanowili. To nie są od żadne fakty. Od 70 lat nie urodziło się tak wbić, mało dzieci jak teraz. Paweł Sałek się wbija. Paweł Sałek się wbija. I zaraz się wszyscy wybijemy. Proszę. Pani redaktor, jedno zdanie. Pan prezydent zawsze będzie popierał wszelkie działania, które będą służyć ochronie polskiej rodziny, wzmocnieniu polskiej rodziny i aktywności polskiej rodziny. Co do ustawy i co do decyzji, to oczywiście trzeba było zaczekać. Natomiast co do zasady, pan prezydent absolutnie na wszelkich obszarach wspiera polską rodzinę. Tak szybko pan powiedział, że nawet to jedno zdanie może teraz Bartłomiej Wróblewski wygłosić. To znaczy, chciałem po prostu powiedzieć, że demagogia posła Kierwińskiego jest olbrzymia. Dzięki programowi 500+ został spowolniony ten negatywny trend demograficzny, który trwa w Polsce od 30 lat. Ja nie zarzucam konkretnie rządom Platformy Obywatelskiej czy Lewicy błędów w tej sprawie, chociaż najtrafniejszym komentarzem do tej ustawy jest komentarz jednego Skwitorowiczów, który napisał o 30 lat za późno. Powinniśmy 30 lat temu taką instytucję stworzyć. Teraz nadrabiamy to, co nie udało się w tym czasie. Panie pośle, fakty są takie. Od 70 lat najmniej dzieci się urodziło. Dziękuję. Krzysztof Gawkowski, Lewica. Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, Paweł Strzałek, doradca prezydenta Andrzeja Duty. Do usłyszenia. Z politykami w Trójce rozmawiała Beata Michniewicz. Na dworze ciemno, zimno, trochę lało, a o parasoleczce znów się zapomniało. Kurtka przemaga, w butach chlupie woda, taka to polskiej zimy ostatnio uroda. Ja idę sobie, studentka, bez pracy, bez żadnych planów, bez dyplomu, bez słowa, bez kasy. I nagle ciebie magicznie spotykam, tego zabójczo przystojnego studenta chłopczyka. I znów problemy mam z głową i z sercem, dziewczyny już tak mają, więc chłopaki o tym wiedzcie, nam wyobraźnia tak dobrze pracuje, na umysł działa, myślenie zeruje. I stoję i się gapię, ty nadal mnie nie widzisz. Me kruche serce każdym ruchem, każdym gestem krzywdzisz. Niczym na placu zabaw, z 3 metry oddalonym, jak na karuzeli kręcą się wszystkie me hormony. I widzę ten plac zabaw, a na nim nasze dzieci. I widzę, jak co czwartek rano grzecznie nosisz śmieci. Siebie zaś widzę w kuchni, bo taka rola damy, bo matka Polka lepsza jest od niezależnej baby. No, problemy mam z głową i z sercem, dziewczyny już tak mają, więc chłopaki o tym wiedzcie, nam wyobraźnia tak dobrze pracuje, na umysł działa, myślenie zeruje. Będziemy razem sypiać, będziemy razem jadać, lecz większą część twojej pensji ja sama będę wydawać. A skoro nasza przyszłość jest już zaplanowana, milordzie, gdzie kieliszek do mojego szampana? Znów problemy mam z głową i z sercem, dziewczyny już tak mają, więc chłopaki o tym wiedzcie, nam wyobraźnia tak dobrze pracuje, na umysł działa, myślenie zeruje. I znów problemy mam z głową i z sercem, dziewczyny już tak mają, więc chłopaki o tym wiecie, nam wyobraźnia tak dobrze pracuje, na umysł działa, myślenie zeruje. Trójka. Program trzeci. Sing along with me, but she won't sing this song if she rough guy, just can't get enough guy, chest always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. A po porządnej dawce polityki w Trójce teraz czas na trochę kultury. Przeniesiemy się teraz w poniekąd świat dzieciństwa. Proszę Państwa, czy posiadanie lalek może być męskim zajęciem i do tego dającym zarobek? Jak najbardziej tak. Najlepszym tego przykładem jest Marcin Marzec, który jest profesjonalnym lalkarzem i to lalkarzem samowystarczalnym. Pan Marcin kilka lat temu założył własny teatr, Teatr Barnaby, w którym jest jedynym aktorem, lalkarzem, autorem przedstawień. Z prekursorem indywidualizmu w sztuce teatru w Trójce w audycji 3 gramy Redbada rozmawiał Redbad Klinstra Komarnicki. Jaka jest różnica w podejściu do teatru, jeżeli chodzi o tak zwanego aktora teatru, czy twórcę teatru lalkowego? Wiesz, to takie pytanie ostatnio mi zadali parę dni temu w Dnipro na Ukrainie i zapytali się mnie dokładnie o to samo. Jaka jest różnica między takim dramatycznym aktorem a aktorem lalkowym? Odpowiedź jest prosta. Aktor dramatyczny nie potrafi grać lalkami, a lalkarz potrafi być dramatyczny. To jest tyle. To jest dziwne, że w teatrze, w szkole teatralnej nie uczymy się, nie mamy przynajmniej chociażby nawet warsztatów z teatru lalkowego, bo wygląda na to, że ta perspektywa jest ciekawa. Aktor kryje się za postacią i chyba w rzeczywistości też tak jest, że powinniśmy przynajmniej kryć się za postacią, a nie być, jak to niektórzy koledzy po fachu mają, stąpać przed postacią. No tak, ale wiesz, ja nawet sam dla siebie często nagrywam swoje role, jakieś spektakle, takie rzeczy, żeby zobaczyć z zewnątrz, jak to wygląda. Przy lalkach jest nawet łatwiej, bo masz to po prostu przed sobą. Masz tę lalkę, możesz sobie zobaczyć do lustra albo po prostu grać nią i ty widzisz już, jaką rolę budujesz. Chociaż dla mnie i tak najlepszym lustrem to jest widownia, która ocenia i reaguje żywo po prostu w trakcie spektaklu. To w takim razie zacznijmy od początku. Powiedz, kiedy i gdzie odbyło się twoje pierwsze spotkanie z teatrem lalkowym i co sprawiło, że cię to wciągnęło bez reszty? Jakbym powiedział, że to się gdzieś tam dawno, dawno temu wydarzyło, to jest nieprawda. Bo ja jestem z małego miasteczka, z miasteczka w województwie opolskim, chyba najmniejsze województwo w naszym kraju, z Brzegu. I o, wiesz co? Moja żona pochodzi z Brzegu. To znaczy z Pisarzowic pod Brzegiem. O, no ładna wieś. I tam teatr lalkowy po prostu nie dojeżdżał, chociaż i do Opola, i do Wrocławia było bardzo blisko. A już nie mówię tutaj o takich teatrach, które jeżdżą po przedszkolach czy po szkołach, bo to w porządku, szanuję to, ale to z takim stricte stacjonarnym teatrem prawdziwym przynajmniej wtedy nie miało dużo wspólnego. Więc wybrałem szkołę teatralną we Wrocławiu, lalkową konkretnie, dlatego że bardzo kochałem lalki, tylko po prostu jakąś energię taką poczułem pozytywną w tej szkole. A tak naprawdę moje pierwsze spotkanie z takim widzem i z teatrem takim lalkowym, który poczułem bardzo mocno, to nawet nie był ten teatr w Łodzi, w którym pracowałem w Arlekinie, a dopiero potem, jak już sam stworzyłem scenę swoją lalkową i zagrałem pierwszy spektakl, pamiętam Jerzewo, Bory Tucholskie, taki wiesz, Zachód Słońca, gromadka dzieci, które były zaproszone po prostu taką małą mikropremierę. Grałem wtedy czerwonego kasturka, tak, pamiętam. I po prostu oni po spektaklu przyszli razem z rodzicami, powiedzieli: Marcin, jak to zrobiłeś sam, kiedy? to się wtedy tak udało. I od tamtej pory już to robię, już wierzę bardziej w tę swoją robotę, naprawdę. Wtedy jeszcze nie wierzyłem. No i tak do dzisiaj. Dopiero później. A co było inspiratorem, co sprawiło, że postanowiłeś pójść w tym kierunku? Ja to tak zawsze robiłem konkretne rzeczy. Dla mnie samo aktorstwo, samo granie na scenie, to było jeszcze trochę za mało. Ja musiałem mieć jakiś konkret. Mhm. Więc samobudowanie lalek i granie tym, wtedy wydawało mi się jakieś takie konkretniejsze. Takie, no, masz postać w ręku. Tak, bo masz coś, tak? Masz coś. Biorę i idę i gram i zarabiam pieniądze, mogę za to żyć. Po prostu jest fajnie. W taki rodzaj przedsiębiorczości w teatrze. Tak, tak. Nawet myślałem o tym, żeby pracę doktorską na ten temat napisać właśnie, bo nikt o tym nie mówi w ogóle, że tak naprawdę każdy aktor jest firmą jednoosobową i to dopiero potem się okazuje, jak zaczynają swoje życie zawodowe prowadzić, to że fajnie by było jeszcze wiedzieć, jak się sprzedać. To też takie trochę niepoprawne określenie, jak się sprzedać. Ale to tak trochę jest, że teatr lalkowy to już jest interes, to jest biznes. Mhm. Tutaj po prostu sprzedaje się spektakle. Aktor firma, to mnie zainteresowało. Teatr firma. Zacznijmy od tego, ty jesteś teatrem jednego aktora? Teatrem kukiełkowym jednego aktora? Tak, dobrze, że nie jednego widza. To by było. Jeden aktor znaczy jednego widza. Tak, wiesz, to przez jakiś teatr czas. Podobno zaczyna się od momentu, kiedy jest jeden aktor, jeden widz. Tak, tak. Dobrze, że jak jest jeden widz, który chcecie oglądać, to też jest bardzo dobrze. Jeszcze jest takie jedno stwierdzenie, że nierozbawionego nie rozbawisz. Jeśli masz nierozbawioną widownię, to już ten spektakl jest skazany na niepowodzenie, bo ciężko już ich będzie rozbawić. Tak, ja sam gram swoje spektakle, ale to też nie od razu, bo na początku graliśmy w czwórkę, w piątkę nawet spektakle, ale niestety tu się wkradł biznes, że to nie jest państwowa działalność, ja nie mam dotacji żadnej. Mhm. Zresztą tak jak zaczynałem w ogóle pracować i zaczynałem prowadzić swoją właśnie działalność, to nie można było pozyskiwać jakichś środków, dotacji, grantów na działalność gospodarczą. Mhm. Teraz to się trochę zmieniło, już można coraz więcej tych pieniędzy pozyskać na taką pracę, ale niestety wtedy nie można było. I ja tak naprawdę zarabiając pieniądze, wszystkim płaciłem naokoło, tylko nie sobie. Mhm. I w pewnym momencie doszedłem. Jak to startał? Ja nie mogę być instytucją charytatywną. Niestety, teatr musi być dotowany w jakiś sposób. Chyba, że się ograniczy te wszystkie środki. No ja do tego doszedłem, że właśnie zmniejszając różnego rodzaju koszty właśnie też i obsadę moją. Osobowe, tak zwane koszty. Tak, tak. I wtedy dopiero zacząłem jakoś wychodzić na swoje z tym wszystkim. Ale ktoś się mnie pyta, ilu was przyjeżdża ze spektaklem, bo nigdy nikt nie mówi, no nawet teraz jak zanim zaczęliśmy rozmowę, dzwonili do mnie z miejsca, gdzie będę grał zaraz spektakl. To kiedy przyjeżdżacie? Ja mówię, przepraszam panią, ja przyjeżdżam sam, tam z szóstką aktorów. Ona, no właśnie, dlatego się pytam, ale to są lalki, wie pani. Oni nic nie jedzą, nie muszą spać, śpią w samochodzie. Także no, wszyscy się mieszczą w jednym pokoju. Tak, tak, więc ja robię wieloobsadowe spektakle, gdzie gra jeden aktor. Wieloobsadowe, jednoosobowe. Tak. Jak wygląda twój dzień, dzień lalkarza? Bo jesteś jednocześnie dyrektorem, reżyserem, tak, aktorem, scenografem, znaczy, wiesz, konstruktorem. Ja też lubię korzystać z usług wielu artystów. To nie jest tak, że ja od początku do końca robię te spektakle sam. Bywa tak oczywiście, tak jak teraz zrobiłem taki jeden spektakl dla dorosłych, Puppet Show na podstawie komedii Omyłek i zrobiłem ten spektakl w pacynkach. Rzeczywiście do tego przedstawienia zrobiłem pacynki, ale ja ich nie pomalowałem. Tam nie zrobiłem elementów scenografii, ale już mówię dlaczego. Jak zaczynałem całą swoją przygodę z tym teatrem takim swoim, autorskim, to robiłem wszystko sam. Jak to się kończyło? Jak zrobiłem wszystkie lalki, ja wiem, taką marionetkę nie robi się w ciągu jednego dnia, tylko to są tygodnie, nawet czasami miesiące. I jak się zrobi wszystkie postaci do spektaklu, czyli powiedzmy 5 marionetek, każda marionetka, już nie będę mówił ile ma kończyn, ile ma głów, ile tych nitek, tego wszystkiego, to już na zrobienie spektaklu często brakuje sił takiemu twórcy. Ja nauczony tamtymi czasami postanowiłem zlecić to komuś, te lalki, róbcie, róbcie, a ja się zajmę tworzeniem tego spektaklu, roli i sprzedawaniem go przede wszystkim, bo to jest... Czyli jeszcze jesteś działem marketingu też. Ten dział marketingu, on się sam nakręcił. Ja już nie dzwonię po tych instytucjach. Po prostu dzwonią, zapraszają, wiedzą, że spektakl jakoś się pewnie dzieciom spodoba i dorosłym. i to tak samo się nakręca. Po prostu czekam na telefon, o. Tak jak to aktorzy mają w zwyczaju, czekają na telefon od wielkiego reżysera, tak ja czekam, w sumie nie czekam, po prostu dzwonią ludzie, klienci i zamawiają spektakl. Jakie tematy obrabiacie, jak to się mówi brzydko, w teatrze kukiełkowym, w teatrze Barnaby? Oczywiście dla dzieci to wiadomo, bajki klasyczne, pewnie Czerwony Kapturek, ale czym jest ten rozwój teatru lalkowego? Wspomniałeś o przedstawieniach dla dorosłych. Gdzie jest ta unikalna przestrzeń teatru lalkowego? Czy jest tak, że teatr lalkowy jest w stanie opowiedzieć o czymś, o czym nie są w stanie opowiedzieć inne formy sztuki opowiadania? Tak, ale ja zacznę jeszcze tak wcześniej troszeczkę. Powiedziałeś o spektaklu dla dorosłych, powiedziałeś też o takim spektaklu jak Czerwony Kapturek. Mnie się marzy, żeby kiedyś powstał w Polsce festiwal Czerwonych Kapturka, tak jak w Anglii jest festiwal Punch and Judy, w Wielkiej Brytanii, to tutaj w Polsce każdy teatr ma to w swoim repertuarze. Ja już trochę śmieję z tego spektaklu, bo ja go nie lubię grać tak naprawdę już od dłuższego czasu, od jakichś 5 lat albo 6, bo to już mi się znudziło troszeczkę. I ja myślę, że każdy aktor i każdy lalkarz, tak jak każdy solista, musi znaleźć po prostu swoją drogę. Kto w jakiej tutaj formie teatru czuje się najlepiej? U mnie to jest taka trochę niesprecyzowana forma teatralna. To jest takie trochę specyficzne poczucie humoru. I tu też jedna z pań podeszła do mnie po spektaklu. Już nie pamiętam, gdzie to było, ale w każdym razie ta jej wypowiedź bardzo mi się spodobała. Podbiegła z taką dwójką małych dzieci i mówi: Panie Marcinie, super przedstawienie dla dorosłych, dzieciom też się podobało. Wtedy grałem akurat baśń o rycerzu bez konia Marty Guśniowskiej. Bo to nie jest tak, że ja sam piszę te scenariusze. Niektóre piszę, ale wiele z tych rzeczy, które robię, po prostu biorę gotowe scenariusze, które według mnie są super i tutaj akurat ten mi się sprawdził i to nawet gram za granicą i bez tłumaczenia doskonale wszyscy widzowie reagują w tym momencie, co trzeba, to znaczy, że chyba zrozumieli, o co tam chodzi. Ja osobiście i Teatr Barnaby tutaj robimy spektakle. Mówię robimy, bo tam też jest muzyka w spektaklach, więc też ktoś komponuje tą muzykę czasami. To ja robię, ale to ja tej muzyki nie nagrywam. Ja się dobrze czuję w takich legendach, jakichś rycerskich rzeczach, takich bardzo przaśnych, trochę śmiesznych, w spektaklach, które mi sprawiają przyjemność, one pasują gdzieś do mojego głosu, do tego, co mogę tam zmieniać. A w lalkowych spektaklach trzeba zmieniać te głosy, bo to po prostu widza interesuje i często jak na przykład gram z kolei spektakl pacynkowy, to dzieci niektóre wchodzą do tej budy takiej pacynkowej, w której siedzę zamknięty szczelnie, wchodzą do tyłu i pytają się, a gdzie jest reszta? Ale kto? Ci aktorzy, co grali tego Grzesia, czarownicę, ta pani gdzie jest, co tutaj tak krzyczała. I to jest coś, po prostu wprowadzić tego widza w taką iluzję, w taką magię. Nawet on ciebie widzi, to dziecko cię widzi, nawet dorosły cię widzi, ale on ulega tej magii i nagle się okazuje, że tam nie ma żadnej pani z tyłu, tam jeden facet na krześle siedzi, po prostu się wygłupia. Także tak się tworzy u nas i po taki materiał sięgam. To jakieś śmieszne, ja już smutnych rzeczy nie chcę robić. Czy rzeczywiście tak jest, że dorośli też się dają wciągnąć w teatr lalkowy? Oczywiście. I to jak? Oni tak, jak najbardziej. Oni się lubią śmiać. Często się śmieją sami z siebie w trakcie tych spektakli. Może tak, że w dzisiejszych czasach my potrzebujemy się śmiać. To na pewno. Ludziom często brakuje poczucia humoru, jak widzisz, co się dzieje w telewizji. To nawet tego urządzenia nie uruchamiam zbyt często, bo chyba się jakoś tak nie bardzo lubi. Stąd renesans radia. Tak, tak. Ale ludzie potrzebują też kontaktu z drugim człowiekiem i nie smucić się, tylko właśnie się trochę pośmiać. I tutaj moje spektakle to są raczej tylko komediowe, więc tutaj się nie zapuszczam jakieś tematy ciężkie i nabijam się. Te postaci są wyśmiewane przez mnie. I tutaj rodzice to wychwytują bardzo szybko. I tutaj widzą swoją żonę, tutaj żona widzi swojego męża. Bo tam śmiejemy się z siebie, z naszych przywar. Tak, no ja się też sam z siebie na scenie też śmieję. To był Marcin Marzec, twórca teatru Barnaby. Dziękuję, Marcinie. Dzięki. Z Marcinem Marcem, aktorem i założycielem teatru Barnaby, rozmawiał nasz trójkowy aktor Redbat Klinstra-Komarnicki. Program Trzeci. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Teraz dalej kultura, ale ta kultura fizyczna. W trzeciej stronie medalu poznaliśmy tajniki niezwykłego treningu. Niezwykłego, bowiem ćwiczenie przez 20 minut odpowiada aż 3 godzinom treningu. Tak w skrócie można opisać trening EMS, czyli aktywność, podczas której kobiety i mężczyźni odziani w zbroje podłączone do komputera oddają się elektrostymulacji, wywołaniu intensywnych skurczów tkanek. Brzmi to jak co najmniej sport science fiction. Aby sprawdzić, o co konkretnie chodzi w tym treningu, jakie przynosi on efekty oraz czy prąd podczas treningu kopie, do jednego ze studiów EMS wybrał się rozpoczynający projekt plaża Paweł Turski. Dzień dobry, ja przyszedłem na trening. Widzę, że studio jest bardzo małe. Byłem kilka razy na profesjonalnych siłowniach. Tutaj to dosłownie przestrzeń tak 7 na 7 metra. I tyle wystarczy. Trenujemy 1:1. Czarek Jantowski, trener, właściciel studia Pure Balance EMS and Massage. Jest to trening personalny, więc jest trenujący i osoba, która go prowadzi w treningu. I ta przestrzeń w całości wystarczy, żeby zrobić prawidłowy, normalny trening. Widzę jedną maszynę. I o co chodzi w takim razie? To jest jakaś maszyna, ona ma mnie motywować, ta maszyna będzie na mnie krzyczeć, bić. To jest maszyna, dzięki której trenujemy EMS. Z tej maszyny właśnie idą prądy, za pomocą oczywiście ubioru i ćwiczymy. Robiąc odpowiednie ćwiczenia, trenujemy mięśnie i spalamy kalorie. Czym się w ogóle różni taki trening od takiego treningu zwykłego na siłowni? Bo ja tu hantle widzę jakieś jednokilogramowe, step widzę, piłkę i nic więcej. Ten trening jest bez dodatkowego obciążenia. Marlena Kruszyna, trenerka EMS. Ćwiczymy tylko i wyłącznie z masą własnego ciała. Są to ćwiczenia statyczne, izometryczne, także ćwiczymy tylko własną siłą mięśni. Patrzę, mają Państwo taką jakby małą garderobę z jakimiś magicznymi kamizelkami, czyli we własnym stroju raczej się tego nie ćwiczy. We własnym nie. Jest to strój dedykowany. Przede wszystkim jest antybakteryjny, a po drugie pozwala nam przewodzić impuls elektryczny. Ja już przebrany cały na czarno, a pani widzę, że moczy jakąś kamizelkę, czyli na to całe ubranie czarne jakieś dedykowane, jeszcze jakaś kamizelka pewnie leci. Kamizelka, pas na biodra, na ramiona oraz nogi. Woda jest tutaj niezbędna, jest super przewodnikiem naszych impulsów elektrycznych, więc musi się pojawić. Kamizelka powoduje przesył tego naszego impulsu prosto do mięśni. i dzięki niej ten trening będzie dużo bardziej efektywny. To ja już w stroju wyglądam trochę jak kosmonauta lecący, albo jakbym się wybrał na badania, a pani jeszcze chce coś do mnie dopiąć. Jest główny kabel, moc zasilania. Proszę bardzo, jesteśmy podłączeni, możemy zaczynać trening. Staję, widzę maszynę, jakiś program dedykowany jest, czy ja mam coś jeszcze powiedzieć? Zaczniemy sobie od przygotowania. Potrzebujemy 2-3 minutki, żeby pokazać mniej więcej, jakie jest odczucie tych impulsów. Ja będę kręciła impulsy na każdą partię oddzielnie i czekam na stop. Czyli mam powiedzieć, jak już będzie mnie za bardzo kopać ten prąd. Dzisiaj szukamy komfortu, żeby czuć ten impuls, ale żeby on nie był niekomfortowy. Impulsy przyjmujemy w takiej pozycji. To jest taki półprzysiad. To już jestem w półprzysiadzie. Jeszcze jakieś poziomy. Tak, ja już kręcę i zaczynam od ud. Leci. Zaczynam robić, coś czuję. Powiedzmy, że już tak czuję porządnie. Dobra, pośladki. Bardzo dziwnie oddać jakieś wrażenie, to tak jakby tylko po prostu mrowienie. Bardzo nienaturalne, bo jak mi coś zaczyna mrowieć na przykład w nocy, to jedna część ciała przez 10 minut. Dobrze, czuję. Okej. Okay. A few minutes later. Przechodzimy do treningu głównego. Teraz będziemy czuć impuls w sekwencjach 4-sekundowych. Czyli 4 sekundy impuls, ćwiczymy, 4 sekundy przerwa. Dlaczego 4 sekundy? Dlatego, że badania pokazały, że mięsień daje z siebie wszystko właśnie w czasie 4 sekund. 3 sekundy mógłby więcej, 5 sekund trochę go przeciążymy. Dlatego 4 sekundy. To tak podobnie też jest na siłowni, że ja powinienem jedno powtórzenie w 4 sekundy robić? Gdyby tak ćwiczący robili, byłoby idealnie, ale kto na siłowni robi ćwiczenie 4 sekundy? Raczej każdy stara się szybciej i wyjść chyba szybciej. I teraz tak, mamy ten nasz taki podstawowy półprzysiad i ja zaczynam kręcić. Uginamy ręce, nogi powolutku, schodzimy sobie do przysiadu. Dokładnie, brzuch napięty, proste plecy, klatka do przodu, kolana na zewnątrz i powoli schodzimy sobie do przysiadu. Do końca impulsów z pięciu i luz. Okej, okay, wszystko luz. Czuję. Myślałem, że coś będę mógł więcej powiedzieć, ale to jest naprawdę męczące. Naprawdę, czuję się jakbym pół godziny już ćwiczył. A za nami raptem 4 minutki treningu. A few minutes later. Kolana minimalnie ugięte, żeby tylko nie stały w przeproście. Dokładnie, biodra ciągniemy do tyłu, napinamy brzuch. I widać, że jednak męczy się pan. Oczywiście, że się męczy. Przyznaję bez bicia. Jest pot. Nie ma jeszcze krwi na szczęście. Dobrze, ostatni. Super, koniec. Już? To było całe te 12 minut, a ja się czuję jakby były 2 godziny, ale tak to się czuję cały mokry po tej kamizelce. To już... I tak jest po treningu EMS. Właśnie jesteśmy zmęczeni. To jest efekt działania impulsu elektrycznego na nasze mięśnie. Istotne jest to, żeby po pierwsze wykonywać ćwiczenia dokładnie, z częstotliwością odpowiednią, czyli raz w tygodniu. I również, żeby wykonywać poprawne ćwiczenia. Te, które nas interesują, czy chcemy brzuch wzmocnić, czy plecy, czy nogi, też koncentrujemy się ćwiczeniami na tych obszarach. Czyli rozumiem, że można do państwa przyjść i powiedzieć, ja chcę mieć sześciopak i państwo to zrealizują, tylko ja będę musiał poćwiczyć te 20 minut. Dokładnie tak. Ile czasu to zajmie, bo to najważniejsze dla mężczyzny pytanie, taki sześciopak na plaży, to ile wcześniej trzeba przyjść? Mamy grudzień. To zależy, co my mamy w tej chwili na tym brzuchu. Jakby trening pozwala nam spalić bardzo dużo kalorii. To jest nawet do 800 kalorii, jest naprawdę bardzo dużo porównując do innych klasycznych treningów. To na koniec mi zostaje takie pytanie, będą zakwasy? Myślę, że tak. Nie chcę tutaj straszyć, ale myślę, że tak. Nie, to jest zawsze bardzo przyjemne. Czyli co? Czyli teoretycznie widzimy się za tydzień. Tak, dokładnie. To do zobaczenia. Do zobaczenia, zapraszamy. Na trening EMS wybrał się w Trójce Paweł Turski. Dniem a dniem. To sprawy, wydarzenia, komentarze i ludzie. Gościem niedzielnej audycji Ona, On i bardzo wyjątkowy gość była mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Tokio Justyna Święta-Ersetic. Z naszą mistrzynią rozmawiali Katarzyna Ciepielewska i Łukasz Sobolewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, cieszymy się, że jesteś z nami, cieszymy się, że jesteś ze słuchaczami Trójki. No właśnie, Święty Mikołaj, do wszystkich grzecznych dzieci przyjdzie już najbliższej nocy. Spodziewasz się jego wizyty? Oczywiście, że tak. No, ja byłam bardzo grzeczna w tym roku. Bardzo grzeczna i zasłużyłaś. Zasłużyłaś zdecydowanie na fajne prezenty, nie tylko od Mikołaja. Ale ja myślę, że no, chyba nie ma nic lepszego niż złoty medal. To co taki Mikołaj musiałby przenieść? Właśnie. Jest szansa, żeby przebić to złoto? Coś by się znalazło. Okej, okay, dobrze. To Justyno, droga, wspólnie czekając z tobą na Mikołaja, zaczniemy może, jeśli pozwolisz, od podsumowania tego roku, roku 2021 roku, który no, był dla ciebie rokiem na pewno wyjątkowym. Zarówno zbudowanym z tych rzeczy pozytywnych, bardzo dobrych, kapitalnych, rewelacyjnych, jak i tych rzeczy, które no, raczej chciałoby się wykasować z pamięci. Za kilkanaście, dziesiąt lat, kiedy będziesz wspominała rok 2021, od czego zaczniesz? No myślę, że mimo wszystko będzie się kojarzył z dużą radością i ze spełnieniem marzeń, ale też z drugiej strony będę pamiętała, ile tak naprawdę ta ostatnia prosta mnie kosztowała. Ja przez całą swoją karierę sportową zazwyczaj omijałam gdzieś kontuzję szerokim łukiem, a niestety w tym roku na ostatniej prostej tak naprawdę przypamiętała się najpierw pierwsza kontuzja, później wirus i już na końcówce tak naprawdę druga kontuzja i to bardzo bolało, bo igrzyska w Tokio miały być spełnieniem moich marzeń, a ja tak naprawdę do ostatniego dnia nie wiedziałam, czy uda mi się w ogóle wystartować na nich. Trudne to były igrzyska, prawda? W dobie pandemii, bez publiczności, która zawsze zagrzewa do walki, właśnie kiedy musiałaś się zmagać ze swoimi słabościami jeszcze. Tak, na pewno te igrzyska były inne niż do tej pory. Mam to szczęście, że mogę porównać, jak wyglądały wcześniej igrzyska. Byłam w Londynie, byłam w Rio de Janeiro i jednak muszę tutaj powiedzieć, że kibice robią też magię tych igrzysk. No zawsze są duże trybuny, pełne trybuny tych kibiców i po prostu jest taki hałas na stadionie, że pamiętam, jak pierwszy raz wychodziłam na igrzyskach w Londynie na swój pierwszy bieg, to po prostu miałam takie ciarki na ciele i stałam w takim korytarzu i pamiętam, że Ania Jesień, która wtedy z nami biegała tą sztafetę, mówiła, żebyśmy nie patrzyły na trybuny, że może być różnie, że możemy spanikować albo może nas to jeszcze dodatkowo napędzić. Ja spojrzałam i po prostu miałam takie ciarki na ciele, że chciałam odwrócić się i dać nogę stamtąd, bo byłam przerażona tym, co się dzieje. No ale to była tak naprawdę moja pierwsza tak wielka i tak ważna impreza. No z tym pytaniem zapewne mierzyłaś się nieraz, no ale to nieustająco, myślę, nurtuje wielu. Czy jest tak właśnie, że łatwiej sportowcowi podejść do zawodów, robić dobry wynik, kiedy trybuny niosą, pomagają, kiedy są pełne, kiedy jest ten tumult i kiedy już w głowie masz to przepracowane i opanowane, czy wprost przeciwnie, właśnie ta cisza, ten spokój, koncentracja na zadaniu, brak czynników rozpraszających może sprawiają, że można wtedy urywać sekundy ze swoich życiówek? Myślę tak naprawdę, że to chyba jest mimo wszystko kwestia indywidualna, bo są tacy zawodnicy, co wychodzą na stadion i kibice ich paraliżują. Nie lubią wrzawy, nie lubią tłumów. Ja wręcz przeciwnie, ja uwielbiam, jak trybuny są pełne, kiedy kibice krzyczą, dopingują, tym bardziej cieszę się, jak mam możliwość startowania w Polsce przed własną publicznością, bo to już jest coś, co tak naprawdę mnie napędza i często w Polsce, jak startuję w Chorzowie, de facto praktycznie u siebie na stadionie, to udaje mi się zwyciężyć z takimi zawodniczkami, z którymi nie mam prawa zwyciężyć tak naprawdę, ale to jest właśnie ta magia kibiców na stadionie. No właśnie, kibice kochają polskie grażynki ze sztafety, zawsze liczą na złote medale. W zasadzie wiadomo, że jak wy startujecie, jak ty startujesz, to wszyscy mówią, a to są murowane faworytki do złota. Czy trudno jest żyć z taką presją bycia murowaną faworytką, czy to może wręcz przeciwnie, dodaje wam skrzydeł? Myślę, że staramy się też nie myśleć o tej presji, ale nie będę ukrywała, że w tym roku, jak dobiegłam sztafetę już żeńską, to poczułam taką ogromną ulgę, że to się udało, bo wszyscy na nas stawiali tak naprawdę, że przywieziemy medal do Polski. Potwierdzałyśmy to też co roku, z każdej imprezy przywoziłyśmy ten medal, no ale to są jednak igrzyska. To jest impreza, do której tak naprawdę wszyscy się przygotowywują, więc jak dobiegłam, to mówię, jest, udało się, mamy to, zrobiłyśmy to, co miałyśmy, to, co nam najlepiej wychodzi i to była taka ogromna ulga, więc tym razem może troszeczkę presja była, ale myślę, że wcześniej po prostu staramy się robić to, co potrafimy najlepiej, to, co kochamy, robimy swoje, a rezultaty już same przychodzą. Czyli przywykłaś do tego, że ludzie określają cię mianem multimedalistki. Masz po prostu te medale, rozwieszasz sobie. Czy masz jakiś ulubiony, który odkurzasz częściej niż inny? Najładniejszy. Myślę, że teraz takie najcenniejsze to są te medale mimo wszystko z igrzysk. Ja przez wszystkie te lata powtarzałam, że ja mogę oddać wszystkie swoje wcześniejsze medale za ten jeden jedyny, a udało się, może nie udało, bo to złe słowo, wywalczyłyśmy dwa medale, wywalczyliśmy w zasadzie na igrzyskach, więc ja się tutaj śmieję, że muszę wymyślić sobie dobre miejsce w domu na te dwa medale i na pewno zajmą wyjątkowe miejsce. Może na choince w końcu. Tak. Święta wielkimi krokami się zbliżają. Justyno, co przed tobą? Rok 2022. Co już jest czerwonym długopisem w twoim kalendarzu naniesione? Będzie co robić, myślę. Przed nami w marcu halowe Mistrzostwa Świata i impreza, która była przeniesiona na stadionie, także będziemy mieli i halowe Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy, a zazwyczaj mamy jedną imprezę docelową na stadionie otwartym, będą dwie. Także myślę, że będzie kolejny wyczerpujący sezon, ale ja to lubię. Jeśli zdrowie na to pozwoli, to myślę, że może być ciekawie. Szybko zapomnisz o tym świątecznym obżarstwie i folgowaniu sobie. Justyno, a czego ci życzyć oprócz oczywiście medali i tego zdrowia, abyś te medale udźwigła? Myślę, że mimo wszystko zdrowia, bo jeśli ono będzie, to wierzę, że sobie z wszystkim poradzę. W tym roku troszeczkę go zabrakło i było różnie, a jeśli ono będzie, to na resztę sobie sama zapracuję. I też cała ta otoczka około sportowa, o której trochę dziś rozmawialiśmy. No, tutaj trzeba umiejętnie to rozgraniczyć, prawda? Bo z jednej strony im więcej sukcesów na koncie sportowca, tym większe zainteresowanie mediów, ale to jest tak, że im więcej wywiadów, to tym bardziej czujesz się uskrzydlona, czy trzeba czasem jakąś tamę postawić i powiedzieć, no poczekajcie chwilę, teraz czas na sport, pogadamy później. Tak, no teraz był czas dla mediów na różnego rodzaju akcje, ale teraz już powoli zaczynamy nabierać tempa z treningami, więc to już jest czas, w którym też będziemy chcieli się wyciszyć po to, żeby w najbliższym czasie mogliśmy się tutaj znowu spotkać i mieć o czym rozmawiać, bo trzeba pamiętać, że my też poza treningami musimy mieć ten czas na regenerację, na odnowy, na pracę z fizjoterapeutami, z psychologami, a też to wymaga czasu, więc jak czasami mówimy nie, to nie, że nie chcemy, nie lubimy państwa, tylko po prostu gdzieś tego czasu czasami brakuje. To bardzo ci dziękujemy, że znalazłaś czas, by spędzić go że z nami. Że przybiegłaś po prostu niedzielę. Tutaj. Przybiegłaś i zostałaś, zatrzymałaś się na chwilę. Choć generalnie życzymy ci tego, byś się nie zatrzymywała. Z Justyną Świętą-Wersetić w audycji Ona, On i bardzo wyjątkowy gość rozmawiali Katarzyna Ciepielewska i Łukasz Sobolewski. Mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy w ubikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Każdy się pod mój parasol tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Między dniem a dniem. I powoli dzisiejsze wydanie audycji zmierza ku końcowi, ale proszę jeszcze posłuchać, co ciekawego przygotowaliśmy dla Państwa w Trójce na resztę dnia. Już za chwilę, bo o godzinie 5 przy mikrofonie zamelduje się Wojciech Osowski i zaprosi Państwa na Trójkę Budzi Klub Folkowy. W audycji Pora na Trójkę mówić będziemy m.in. o tym, gdzie trafiają źle zaadresowane listy do Świętego Mikołaja. W salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu. W Trójce przed południem rozmawiać będziemy m.in. o wystawie oraz premierze albumu Polska z nieba Aleksandry Łogusz i Macieja Margasa. To niezwykła wystawa, którą można oglądać na 35. piętrze jednego z warszawskich wieżowców. W Trójce do trzeciej rozmawiać będziemy m.in. innymi o tym, na jakim etapie rozwoju jest cyfryzacja w Afryce. Ta, wbrew pozorom, ostatnio bardzo przyspieszyła. Poza tym o poranku w Trójce, w porze na Trójkę, będziemy mieli dla Państwa do wygrania wideorejestratory. Zapraszamy do słuchania Trójki w Mikołajki, czyli w poniedziałek 6 grudnia. Tymczasem za dzisiejsze wydanie audycji Między Dniem a Dniem bardzo dziękuję już Paweł Turski, który audycję przygotował, oraz Tomasz Miara, który do Państwa mówił. Dziękujemy, udanego dnia. Do usłyszenia. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we will. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you.